Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest pierwsza po południu. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost. Wybory prezydenckie, rozporządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Polska będzie rozmawiać ze stroną amerykańską w sprawie ograniczonego importu najnowszych chipów. Unia Europejska przygotowuje 16. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji i ma ominąć weto Węgier. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich. Od momentu jego opublikowania w Dzienniku Ustaw oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Czas na rejestrację komitetów kandydatów na prezydenta upływa 24 marca. Natychmiast po opublikowaniu postanowienia rozpoczynamy kampanię Rafała Trzaskowskiego, zapowiada Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Rzeczniczka klubu parlamentarnego KO nie wyklucza, że komitet wyborczy kandydata na prezydenta zostanie zarejestrowany już jutro. My natychmiast rozpoczynamy zbiórkę podpisów dla tak dużej organizacji, jaką jest Platforma Obywatelska czy cała Koalicja Obywatelska i wszystkie partie utworzące. Zebranie 1000 podpisów nie jest żadnym kłopotem i będziemy rejestrować komitet, bo od tego możemy formalnie gromadzić środki, wydawać pieniądze i prowadzić wielką kampanię. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda mówi, że oczekuje równej kampanii. Mam nadzieję, że tak jak Karol Nawrocki, pan Hołownia zaraz po podpisaniu tego pisma pójdzie na urlop, zrezygnuje z funkcji marszałka. To samo dotyczy Rafała Trzaskowskiego, więc mam nadzieję, że tak będzie. Widzimy, że po sondażach, że pieniądze nie wygrywają wyborów. Jak na razie jest 9 kandydatów. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Polska została objęta restrykcjami w imporcie najnowszych chipów NVIDIA ze Stanów Zjednoczonych. Limit zakupowy wyniesie 50 tysięcy układów rocznie z opcją rozszerzenia do 100 tysięcy. Choć wydaje się to dużo, to eksperci od sztucznej inteligencji mówią, że ta decyzja dyskwalifikuje nasz kraj z wyścigu o tworzenie superinteligencji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział Polskiemu Radiu, że Polska będzie rozmawiać ze stroną amerykańską w tej sprawie. Powoduje problemy w zamówieniach publicznych, to powoduje problemy w planowaniu nie tylko w Polsce, ale również w innych częściach Europy. Polska ambasada zwróciła się o wyjaśnienia do administracji amerykańskiej w tej sprawie. Natomiast tym bardziej widać, jak Unia Europejska trochę za późno podejmuje temat suwerenności cyfrowej i aktu o chipach, który ma tę sytuację w Unii poprawić. Wiceminister Sanderski dodał, że resort pracuje nad polityką półprzewodnikową, która ma przyciągnąć inwestorów do Polski. A w naszym kraju od wielu lat trwają prace nad tworzeniem krajowych półprzewodników, czyli materiałów niezbędnych do elektroniki. Unia Europejska przygotowuje 16. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Ma on być także próbą częściowego ominięcia weta Węgier. Komisja Europejska chce nałożyć m.in. cła na produkty rolno-spożywcze i nawozy azotowe z Rosji. Do tego wystarczy większość krajów, a nie jednomyślność, jak w przypadku zakazu importu. To jednak nie rozwiązuje całego problemu z 16. pakietem sankcji, bo pozostałe elementy wymagają już poparcia wszystkich krajów. To m.in. zakaz importu aluminium z Rosji. Do tej pory zgody na to w Unii nie było i na razie nie wydaje się, by sytuacja miała się zmienić. Komisja chce też uderzyć w rosyjskie LNG, ale i tu spodziewane są problemy. Wśród propozycji są też większe ograniczenia eksportowe, sankcje na kolejne statki z tzw. floty cieni, która transportuje ropę łamiąc unijne sankcje, a także usunięcie mniejszych rosyjskich banków z międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. To wszystko ma być uzgodnione do końca lutego, czyli 3. rocznicy napaści Rosji na Ukrainę. Czasu nie zostało wiele. Za uzgodnienie kompromisu będzie odpowiadać Polska, kierująca teraz pracami Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Świnoujście zyskało nowe połączenie promowe do Skandynawii. Turyści drogą wodną mogą już dostać się w niemal każdy zakątek Szwecji czy Danii, a tym razem nowe połączenie prowadzi do Malmy. Jednostka Finnlines, która obsługuje nowe połączenie, została zbudowana w Hiszpanii. Ma długość 188 metrów, 180 kabin na pokładzie. Może przyjąć 440 pasażerów. O parametrach opowiada kapitan jednostki. Jednostka jest napędzana 4 głównymi silnikami. Mają łączną moc 32,5 tysiąca koni mechanicznych. Prezes i dyrektor generalny Finnlines Tom Pippinguet dodaje, że połączenia mają znaczenie nie tylko turystyczne.

Maciej Zaleński i Tomasz Żonda, witamy po raz kolejny. Przez najbliższe jeszcze 50 minut będziemy razem. Przez te 50 minut wszystko się może zdarzyć, jeśli chodzi o muzykę, bo mamy otwarty katalog tego, co zagramy dla Państwa. Mogą Państwo dzwonić, pisać i zamawiać swoje ulubione utwory, ale na początek tej godziny jeszcze coś od nas. W gotowości już nowy singiel zespołu Blauka, ale my jeszcze gramy piosenkę, którą swoją drogą też bardzo lubię, piosenkę Kicks. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. I nowa piosenka, no, dość nowa piosenka pod tym Kicks, nowy singiel 21 stycznia, więc już za chwilę. Zresztą słuchaliśmy tej piosenki w poniedziałek, troszkę przedpremierowo tego nowego utworu. Tytułu nie podam, żeby Państwo na chwilę zapomnieli, że byliśmy troszkę przed czasem. Teraz będzie zespół Exodus. No właśnie, Exodus to propozycja od Państwa, 227 trójek. Ja pamiętam, kiedy w katalogu trójkowym przy Myśliwieckiej szukało się utworu zespołu Exodus, to przy tej piosence, która za chwilę była adnotacja, nie gramy, cenzura. C Dzień dobry. Ja przed chwilą słuchałem o szarym kolorze piosenki i Jarek z Podsandomierza. O. I przypomniał mi się zespół Exodus, który śpiewał taką piosenkę Praktyczny kolor. Jeśli można by taką piosenkę zamówić z dedykacją dla Agaty, mojej żony. Dziękuję. na przełomie lat 70. i 80. To był niezwykle ważny zespół dla polskiej muzyki rockowej. Dziś o nim mało kto pamięta, na szczęście państwo pamiętają, stąd prośba dziś o Praktyczny kolor i piosenkę, która była zarejestrowana dla programu Trzeciego Polskiego Radia swoją drogą. Na płytach się tak naprawdę nie ukazywała. No ale my ją mamy, w Trójce mamy i możemy cieszyć się wraz z państwem tym, co w naszych zbiorach gdzieś tam jeszcze ciągle jest. Są pewnie otwory jeszcze całkowicie nieodkryte. No ale teraz będzie nowość. Jeszcze jedna nowość, która, tak jak piosenka sprzed godziny, kiedy mówiłem o Tynskim, to także Dominik Dudek ma szansę pojechać na Eurowizję i myślę, że ma szansę, bo utwór absolutnie bez wstydu. I've seen it coming. Bottom of the sea and running out of air in the deep end, where the light can't keep me. So I kept on falling. How didn't you hear my calling for a name in the ether? Through the dust I could see her. Oh, you found me in the blue. So darling, top of my lungs I shouted, stay away from the water, stay away from the water. Oh, you found me in the blue. So darling, hold the light up above. Hold me tight, hold me tight. So darling, Hold the Light to Dominik Dudek, który ma szansę pojechać z tym utworem na Eurowizję, ale czy pojedzie, jak mówiłem, to się okaże. Natomiast w tej chwili jeszcze jedna propozycja od państwa. Propozycja również polska, 227 myśliwiecka małpa polskiradio.pl. Czekamy na państwa zgłoszenia jeszcze do godziny 14. Mam delikatną propozycję dla rozluźnienia. Nasza piękna artystka, śpiewaczka Bowska, ja bym poprosił kaktusa, żeby nas trochę pokłuło i zamiast kawy może działać kaktus. Dla mojej córki Magdaleny, cudownej, pracowitej, turystki górskiej, beskidzko-sudeckiej. Kłaniam się, dobrego dnia, do widzenia. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem małą mapę nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram.

Ile stronic historii ponumerowała, ile dywanów z ludzi porozpościerała, na ilu placach, w stadionach. Nie okłamujmy się, potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą, świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom. Te inne uczucia, herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy, współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie, ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko nienawiść, która swoje zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Państwo przypominają raz na jakiś czas takie utwory nienawiści i Hanna Banaszak w Trójce. A my zapraszamy Państwa dziś na godzinę 23 do Trójki. W paśmie Ludzie najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Czasem wesołe, czasem smutne, zawsze angażujące i różnorodne. Mamy nadzieję, że również z uniwersalnym przesłaniem. W dzisiejszym wydaniu audycji z okazji zbliżającej się rocznicy wyzwolenia Warszawy Krzysztof Łoniewski porozmawia z Ireną Paśnik, która była sanitariuszką i łączniczką w powstaniu warszawskim. Pasmo Ludzie na antenie Trójki w poniedziałki i środy po godzinie 23, a później oczywiście do znalezienia w formie podcastów w internecie. Tych podcastów mamy sporo i codziennie do nich Państwa zapraszamy. niepotrzebna, a politycy z ekranów wciąż obiecują wiele. Tak bardzo chcą ją kupić, zdobyć złamane serce. Karpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy groszyki, których nie ma. A przecież kiedyś była piękna i tak mocno kochała. Słoneczne powstanie to było coś dla niej, chłopcy w kanałach. Słyszałeś więc historię, właściwie to nic takiego, o starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie jest jej łatwo przeżyć, gromadzi stare ciuchy, sprzedaje kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy groszyki, których nie ma. Pani z dołu i zespół Tila. Piosenka dynamiczna, ale myślę, że nie w jednym oku łezka się, słuchając tego utworu, zakręciła. To Trójka, to Myśliwiecka 357. My już dziękujemy, życzę Państwu miłego popołudnia z Trójką. Już za chwilę dowiemy się, cóż tam możemy wysłyszeć w naszych słowach, nawet jeśli nie do końca je rozumiemy. Chociaż język polski jest skomplikowany nie tylko dla obcokrajowców, ale bywa również dla nas. Przysłowie po godzinie 14, a po godzinie 16 mówiliśmy o tym, że zapraszam do Trójki. Aneta Aftoniuk dzisiaj pojawi się w studiu i będzie Państwa gościła. Natomiast jutro o tej porze, właściwie o 12, w Tu Myśliwiecka 357, Mariusz Owczarek. My już dziękujemy. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę takiego zespołu mało znanego, dwie płyty tylko wydali, UK, United Kingdom, Nothing to Lose, nic do stracenia. Zadzwoniłem tak do Trójki, bo w zasadzie nie mam nic do stracenia. A może się uda? Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Nothing to lose.